2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bună ziua! Summitul NATO a început cu un atac al președintelui american la adresa Germaniei. Fosta șefă DNA Laura Codruța Căveși va lucra de acum înainte la DIICOT Sibiu, iar inundațiile au făcut victime și pagube. Începem știrile cu prognoza meteo. La această oră, cerul este parțial noros la nivelul întregii țări. Astăzi, vremea se încălzește. Maximele termice vor fi între 25 și 31 de grade. Vor veni ploi în vestul, nord-vestul și nordul țării, la deal și la munte și pe alocuri în centru. În București, cer variabil cu norări trecătoare și o maximă în jur de 29 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Tulcea a fost găsită și a patra persoană dispărută ieri după ce căruța în care se afla o familie s-a răsturnat într-un pârâu din satul Măgurele și a fost luată cel mai probabil de viitură. Patru oameni au murit în urma acestui accident, doi copii și bunicilor. Apele au început să se retragă în Vâlcea, dar sunt în continuare probleme în Drăgășani și în zona joasă a orașului Băbeni, unde 25 de case sunt inundate. Sinistrații se pot întoarce acum la casele lor, iar pompierii distribuie apă potabilă populației. Corespondentul Europa FM la Vâlcea, Nicoleta Ene. Pe strada Răioasa din Băbeni sunt 25 de locuințe afectate de viitură. Apa depășește în unele case o jumătate de metru. Cei aproximativ 80 de oameni evacuați și-au petrecut noaptea pe stradă, la rude sau prieteni. Au fost lăsați să se întoarcă în această dimineață. Dezastru au găsit în case, bunurile îngropate în mâl, iar prin ogradă păsări moarte peste tot. Din păcate, apele se retrag greu. Este o zonă de luncă, joasă, fără pante de scurgere. Din această cauză și munca pompierilor este dificilă. Scot apa din gospodării cu motopompe de mare capacitate, dar nu au unde să o deverseze. Fântânile sunt colmatate, pompierii distribuie apă potabilă populației de două ori pe zi. În comuna Golești s-au reactivat alunecări de teren mai vechi. Un podeț a fost luat de puhoaie, iar altul riscă să se prăbușească. Două familii au rămas izolate în satul Aldești, iar alte 40 sunt în pericol să rămână fără căi de acces. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Focuri de armă azi noapte în județul Argeș. O femeie de 31 de ani a fost împușcată de polițiști. Ea era pasager într-o mașină urmărită în trafic pentru că șoferul era băut. Medicii de pe ambulanță spun că viața femeii nu a fost pusă în pericol. Ea a fost transportată însă la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Am stat de vorbă cu Mădălin Zamfir, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție. Aceștia au executat două focuri de armă, de avertisment, în plan vertical și patru focuri către autoturism. Unul dintre gloanțele pe care colegul nostru l-a tras a sirenit-o pe această femeie. Mașina a fost oprită în cele din urmă. Șoferul are acum amendă, permisul reținut și un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Traficul a fost un domeniu prioritar în primii doi ani de mandat. E un anunț care ar putea surprinde mulți bucureșteni, dar pe care îl transmite primarul general al capitalei într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook. La doi ani de mandat, Gabriela Firea vorbește cu această ocazie și despre planurile de viitor pentru un trafic mai lejer. Mai mult ne anunță și când vor ajunge pe străzi primele autobuze Euro 6. Mihai Bucureșteanu a încercat să afle dacă se simte sau nu prioritatea primăriei în traficul capitalei. Capitala ocupă locul 5 într-un top mondial al orașelor cu cele mai mari probleme de trafic rutier și este pe primul loc în Europa. Mulți dintre locuitorii Bucureștiului sunt nemulțumiți de timpul pe care îl petrec în trafic, lucru pe care îl recunoaște și Gabriela Firea. Proiectele legate de trafic fiind, alături de cele din sănătate, prioritare pentru primăria capitalei, fapt reflectat și în modul de alcătuire a bugetului municipalității. S-a schimbat ceva în cei doi ani de mandat? Activiștii spun că nu, au fost măsuri luate pe repede înainte, a declarat pentru Europa FM Dan Trifu de la Fundația Ecocivica. Totul a fost, cum am mai spus noi, un heirupis de genul, hai că mărim prețul la parcare, niște măsuri că încercăm să facem inelele să nu mai acces, au fost numai niște vorbe pe hârtie. În realitate nu s-a întâmplat nimic. Primele 100 de autobuze Euro 6 vor ajunge la București cel mai probabil în octombrie, restul de 300 anul viitor, spune Gabriel. la firea. Autobuzele au tot confortul. Noile autobuze vor avea culoarea turcoaz, la fel ca tricoul meu. O culoare optimistă care sper să fie de bun augur. Este nevoie și de alte tipuri de măsuri pe lângă achiziționarea unor autobuze sau tramvaie noi, spun activiștii. Primul și primul lucru pentru fluidizarea traficului este înființarea culoarului dedicat RATB-ului. Ce planuri de viitor are primăria până în 2020? Lărgirea șoselelor, pasaje și piste noi pentru biciclete. Vor ajuta traficul? Rămâne de văzut. Potrivit unui studiu recent, dacă un șofer merge zilnic în capitală pe un drum de aproximativ jumătate de oră, la final de an, adunat, pierde 4 zile și 4 nopți în trafic. Mai multe lanțuri de supermarketuri din România fac apel către clienți rugându-i să returneze unele produse congelate cumpărate. Măsura vine după ce Autoritatea Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată oficial că și țara noastră ar putea fi printre statele în care să fie ajuns produse contaminate cu bacteria Listeria. În Europa, 9 oameni au murit după ce au mâncat produse astfel contaminate. Iulian Oghi relatează. Mega Image, Carrefour, Metro și Profi se numără printre supermarketurile care și-au anunțat deja clienții să revină în magazine cu produsele congelate ale companiei Greenyard din Ungaria, suspectate de contaminare cu Listeria. Este vorba despre mazăre, fasole, porumb, spanac și amestec mexican. Oamenii vor primi bani înapoi și fără bon fiscal. Lista actualizată a magazinelor poate fi găsită pe site-ul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Precizăm că măsura este una de precauție. Anunțurile supermarketurilor nu înseamnă că mâncarea este contaminată. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a informat că porumbul congelat și posibil alte legume congelate provenite dintr-o fabrică din Ungaria sunt sursa probabilă a contaminării extinse și în Austria, Danemarca, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Bacteria a provocat deja 47 de îmbolnăviri în mai multe țări europene, inclusiv 9 decese. Este posibil să apară însă noi cazuri din cauza perioadei lungi de incubație a listeriozei, de până la 70 de zile. Pentru reducerea riscului infecției, legumele trebuie gătite complet, în special de consumatorii cu risc ridicat, cum ar fi vârstnicii, femeile însărcinate, nou-născuții și adulții cu un sistem imunitar slăbit. Aflat într-o vizită la Bruxelles, premierul Viorica Dăncilă i-a prezentat președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker ceea ce numește ultimele evoluții în reforma și modificările din sistemul judiciar din România. Potrivit unui comunicat SEC transmis de guvern, Viorica Dăncilă a arătat că încheierea mecanismului european de verificare și cooperare pe justiție rămâne un obiectiv important pe agenda guvernamentală. Sau, după cum spune doamna ministru în interviurile TV, legile justiției sunt reglementări interne și nu afectează statul de drept. La întrevederea de la Bruxelles au participat și Frans Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, și Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională. Aseară târziu, Viorica Dăncilă spunea la Antena 3 că a vorbit cu oficialii europeni și despre legile justiției. Nu mi s-au părut îngrijorați, mi s-au părut mai mult îngrijorați de faptul că nu există liniște în România și că și-ar dori foarte mult să avem un consens și să lucrăm împreună pe proiecte de țară. Le-am explicat faptul că aceste legi ale justiției, codul penal, codul de procedură penală, sunt de fapt legi interne care nu afectează statul de drept. Am vorbit despre abuzul în serviciu și am reiterat faptul că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea statelor membre nu știu ce înseamnă abuz în servicii. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a încurajat-o pe Viorica Dăncilă să lucreze pentru revenirea la un discurs normal în țară, în condițiile în care România va prelua președinția Consiliului Uniunii în prima jumătate din 2019. Săptămâna trecută, Comisia Europeană anunța că urmărește tot mai îngrijorată schimbările din sistemul judiciar și modificările codurilor penale din România și transmitea că nu va ezita să treacă la acțiuni acolo unde va fi necesar pentru a se asigura că toate modificările făcute de puterea de la București respectă reglementările Uniunii Europene în domeniul justiției penale. Între timp, șefa revocată de la DNA, Laura Codruța Căveși, va lucra de acum înainte la DIICOT Sibiu. Secția pentru procurori a CSM a aprobat cererea fostului șef al DNA de a rămâne procuror în structura din care plecase acum 11 ani. Ministrul Justiției a început demersurile pentru desemnarea unui nou procuror șef la DNA, o propunere urmând să fie înaintată CSM și apoi președintelui până la sfârșitul acestei luni. Azi dimineață, procurorul general al României, Augustin Lazăr, declara că la noi procurorii sunt îngrijorați de situația creată de schimbarea legislației, dar că asta nu îi împiedică să-și îndeplinească rolul cu fermitate, fără să se lase dezbinați și cuceriți. Magistrații români, judecători și procurori au ajuns la un nivel de maturitate în care nu mai pot fi învinși. Vor fi în măsură să demonstreze acum sau niciodată că au ajuns la o maturitate să-și îndeplinească rolul lor constituțional în statul de drept. Să apere cadrul legal, să apere ordinea de drept, să arate că au conștiința unui corp al magistraturii care să funcționeze coerent și competent, să acționeze unit și nu să dea curs acelor încercări divide et impera pe care le-am văzut în spațiu public. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Germania este controlată total de Rusia. Cu această declarație șoc a deschis președintele american Donald Trump summitul NATO care a început în această dimineață la Bruxelles. În timpul unui mic dejun cu secretarul general al Alianței, liderul de la Casa Albă a explicat că Statele Unite nu mai sunt dispuse să suporte peste 75% din cheltuielile de apărare ale celor 29 de aliați, în timp ce Germania și alte state europene fac afaceri cu Rusia și astfel bagă în buzunarul Federației miliarde de dolari pentru gazul primit, sunt cuvintele liderului american. Mai multe știa Anca Grădinaru. But Germany is totally controlled by Russia because they will be getting from 60 to 70% of their energy. Încă de la primele declarații făcute de președintele Donald Trump, este evident că tema principală a summitului va fi ce și cu cât contribuie fiecare dintre aliați la securitatea comună. Liderul de la Casa Albă este extrem de supărat că Germania refuză să crească cheltuielile pentru apărare la 2% din produsul său intern brut, așa cum au făcut alte 8 state NATO. Statele Unite alocă 4,2% din PIB pentru apărare, din care peste 4 miliarde de dolari anual pentru securitatea aliaților europeni. We're paying a lot of money to protect. Now this has been going on for decades. Donald Trump spune că acum Germania a devenit prizoniera Rusiei, total controlată de Federație din cauza gazoductelor Nord Stream. Prin cele două conducte paralele, din care doar una este gata, Rusia va asigura până anul viitor cea mai mare parte a necesarului de gaze al Germaniei. Aproximativ 55 de miliarde de metri cub de gaze ar urma să ajungă în fiecare an în Germania, direct ocolind Polonia, statele Baltice și Ucraina, spre nemulțumirea acestora din urmă. Președintele Statelor Unite acuză Germania că în timp ce americanii plătesc pentru securitatea sa, Germania plătește miliarde Rusiei. Și asta chiar în timp ce comunitatea occidentală sancționează Federația pentru anexarea Crimeei și amenințările la adresa Europei. În replică, ministrul german al apărării a declarat în această dimineață că Germania nu este prizoniera politicii rusești, iar canalele de comunicare între țări sau alianțe și oponenți trebuie menținute deschise. După aceste contre, secretarul general al Alianței a fost întrebat cum a fost micul dejun cu Donald Trump. Jens Stoltenberg a răspuns cu o glumă, spunând că fructele au fost bune. Apoi explicat că de când Trump se află la Casa Albă, SUA au crescut totuși cheltuielile de apărare a Europei cu 40%. Bucuria suporterilor francezi după calificarea națională în finala Cupei Mondiale de Fotbal a încins spiritele și s-a încheiat cu gaze lacrimogene. Noaptea trecută, jandarmii au fost nevoiți să intervină în forță. Francezii vor întâlni în finală pe câștigătorul meciului de astă seară dintre Anglia și Croația. De la bucuria de nedescris la violență în stradă nu a fost decât un pas. Mii de fani ai Le Bleu au urmărit meciul pe un ecran amplasat în fața primăriei. În penultimul act al turneului final, Franța a învins Belgia la limită, scor 1-0. Fluierul victoriei a declanșat un val de urale. Sărbătoarea s-a mutat apoi pe celebrul bulevard Champs-Élysées. Spiritele s-au încins repede, iar lacrimile de bucurie s-au transformat în lacrimi de la gazele lacrimogene folosite de polițiști pentru a dispersa fanii violenți care au aruncat cu sticle în forțele de ordine. În cele din urmă, liniștea s-a așternut pe străzile din Paris. Franța va afla în seara aceasta cu cine se va confrunta în finală. Cea de-a doua finalistă se va decide în meciul dintre Anglia și Croația. Fluierul de start va fi dat astăzi la ora 21. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Fotbaliștii Belgiei critică jocul Franței după ce reprezentativa din hexagon s-a impus la limită în confruntarea de aseară 1-0 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Este frustrant, am pierdut contra unei echipe care nu a jucat nimic, doar s-a apărat, a spus portarul Thibaut Courtois după ce singurul gol al partidei de la Sankt Petersburg a fost marcat de un titi în minutul 51 în urma unui corner. Eden Hazard crede la rândul său că el și colegii lui ar fi meritat mai mult și consideră că Belgia a fost cea mai frumoasă echipă de la Mondialul din Rusia. Francezii au ironizat criticile venite din partea adversarilor. meciurilor de aseară. Suntem în finală, asta e tot ce contează, a spus Antoine Griezmann, completat de Paul Pogba, care a subliniat că fotbalul nu înseamnă doar ofensivă. Campioană în 1998, Franța va juca astfel a treia sa finală de Cupa Mondială și a doua consecutivă de turneu final, după ce a pierdut la Euro 2016 în fața Portugaliei. În ultimul act, jucătorii lui Didier Deschamps vor întâlni câștigătoarea partidei Anglia-Croația, care se dispută diseară de la ora 21. CFR Cluj a învins cu 1-0 echipa slovacă FK Podbrezova și a încheiat neînvinsă stagiul de pregătire din Polonia. Golul a fost marcat de Vinicius în minutul 81, în condițiile în care antrenorul Edi Iordănescu i-a folosit în repriza a doua pe titularii obișnuiți. Campioana României a înregistrat 3 victorii și o remiză în acest cantonament și nu a încasat niciun gol. În schimb, Dinamo a fost învinsă cu 4-1 de Jagiellonia Białystok. Vicecampioana Poloniei a deschis scorul încă din minutul 3, iar Denis Ciobotariu a înscris pentru albi-roșii la scorul de 0-3. Dinamo va mai juca astăzi un amical, iar mâine va reveni în țară. Să mai spunem că CSM Poliaș a fost învinsă cu 2-0 de Malatyaspor în Turcia, în timp ce Concordia Chiajna a câștigat cu 1-0 amicalul jucat în Austria cu echipa rusă FC Orenburg. Serena Williams este semifinalistă la Wimbledon la mai puțin de un an de când a născut. Fosta lideră mondială a revenit în sfertul de finală cu Camila Giorgi după ce italianca a câștigat primul set 3-6, 6-3, 6-4. În vârstă de 36 de ani, de 7 ori campioană la All England Club, Serena Williams va juca mâine pentru un loc în finală cu germanca Julia Hörhes, care a învins-o pe Kiki Bertens. În cealaltă semifinală se vor întâlni Angelique Kerber și Elena Ostapenko. Astăzi de la 13:30 vor juca în sferturile competiției de dublu feminin de la Wimbledon Irina Begu și Mihaela Buzărnescu, împotriva perechii formate din Gveta Pesce și Nicole Melichar. Tudor Ciulescu, mulțumim. Aici punem punct știrilor Europa FM. Acum Moise Guran și România în direct. Bună ziua! Bună ziua! Punem punct știrilor și continuăm dezbaterea, că de-aia avem ora dumneavoastră la Europa FM, zisă și România în direct. Doamnelor și domnilor, atunci când Liviu Dragnea își dorește ceva, noi e musai să ne dorim altceva. Dacă Liviu Dragnea își dorește să nu ne dorim, e suficient să-și dorească el. Ați înțeles logica? Unii nominal și 300, maximum 300 de parlamentari. Mai este sau nu mai este de actualitate rezultatul referendumului din 2009, având în vedere faptul că cică și-ar dori și Liviu Dragnea o astfel de reformă electorală. Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Administrația nu e în stare să programeze mutarea unor stâlpi de electricitate înainte de asfaltarea drumului. În București se asfaltează șoseaua Berce. În mijlocul drumului au rămas stâlpi de electricitate și semafoare. S-a lărgit drumul în jurul lor. Pe viitor, ca să fie mutați, va trebui spart carosabilul și refăcut. Deci care e problema? Care e problema? Nu trebuie să rămână de lucru și pentru alții? Iată. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața la Europa FM. Ca hainele din bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de